Trójka. Polskiego Radia. Moderat Jamie Liddell i Brand Brouwer Freak w utworze Broken Pieces, no i Oshli Barak z doskonale widoczną próbą, jakiej poddał się perkusista Jan Emil Młynarski. Ale stylistykę krautrocka proponuję teraz zamienić na amerykańskie i angielskie blokowiska z pierwszej połowy lat 90. Anagram Morgana. O szczególną uwagę poproszę teraz miłośników Big Beatu. Proszę jednak pamiętać, że chodzi o brytyjski Big Beat, a nie nasz polski z lat 60. Swoją drogą bardzo lubię ten mixtape. Jest taki trochę sportowy. Here we go.

House Music w programie trzecim i utwór Has Been Roberto Rodriguez'a. Dużo słońca i dobrego sznytu wyczuwam w tej kompozycji. Wieńczy ona moją kolejną opowieść zawartą w mixtape'ie i miksowaną z płyt w czasie rzeczywistym. Oczywiście również w czasie rzeczywistym nagrywany. A przed nami, mam nadzieję, drodzy Państwo, wisienka na torcie. Być może nawet na moim torcie. Anagram Morgana. O szczególną uwagę proszę teraz fanów zespołu Pink Floyd. W ostatnim minisecie mojego autorstwa Take Mixtape pomyślany trochę jak bolero. Proszę zatem zwrócić uwagę na jego konstrukcję. Czy dotarłem dziś do fanów ciemnej strony księżyca? Thank you. I właściwie moglibyśmy jeszcze raz. Było mi niezmiernie miło spędzić niebawem już 2 godziny w Państwa dźwiękowej przestrzeni, a no do usłyszenia, moi faworyci z Polski. Czołówka czołówek, Karol XVII i Ambivalence. I tak właśnie robi się remiksy. We'll be right back. Margański. No to dziękujemy bardzo Marganowi za kolejną podróż w świat muzyki elektronicznej. Dziękujemy, bo na zegarze punktualnie druga.